İşte o sene de eğitim öğretim yılı başlayıp da okulların açılmasının üzerinden bir ay kadar bir zaman geçmiş olmasına rağmen, ilçe bazında kaçınılmaz olarak eğitim öğretimle ilgili bir takım eksikliklerimiz ve bu eksikliklerin doğurduğu ufak tefek bazı sorunlar devam etmekteydi. O günlerde beni en çok bunaltan ve sürekli kafamı meşgul eden sorunlardan birisi de ilçenin kuzey kesiminde ormanlık bölgelerde yer alan ve ilçe merkezine takriben 50 ila 60 kilometre mesafede bulunan birkaç köy ilkokulunun öğretmensizlik nedeniyle hala kapalı durumda olmasıydı. Bu köylerin muhtarları ve öğrenci velileri sık sık bana uğramak veya telefonla aramak suretiyle öğretmenlerinin ne zaman geleceğini soruyorlardı. Ben de her defasında bir takım kaçamak cevaplarla günü kurtarma derdine düşüyordum. Bu durum, ister istemez her geçen gün daha çok canımı sıkar bir hal alıyordu.